Witam cię, dziecku słowiarza, zardzewiałe serce, byle żyć, byle żyć. Choć ratunku oczekujesz na mnie, nie licz więcej, co tu kryć, co tu kryć. Statek tonie, ten statek tonie, statek tonie. Tu w kotłowni zapierdol ma każdy z nas, kalecy, suchotnicy. Kto tym wrakiem dowodzi wyrzędzić czas, bandyci i prawnicy? A gdzie Bóg? Nie ma go! Bóg skończył zrobić biznes, biznes! Ha! A gdzie Bóg? Nie ma go! Bóg skończył zrobić biznes, biznes! Wykałaczką złamaną trupy wygrzebuję, pracę mam, pracę mam. Krwawy księżyc katastrofy siedmiu plag zwiastuje, jestem sam, całkiem sam. To już koniec, tak to już koniec, to już koniec. Tu w kotłowni zapierdol ma każdy z nas, kalecy, suchotnicy. Kto tym wrakiem dowodzi wyrzęzić czas, bandyci i prawnicy? A gdzie Bóg? Nie ma go! Bóg skończył zrobić biznes, biznes! A gdzie Bóg? Nie ma go! Bóg skończył zrobić biznes, biznes! Niech to szlakże też człowieka zawsze kusi dobrym być, dobrym być. Chwyć przynętę, a pułapka szczurza cię udusi. Co tu kryć? Co tu kryć? A gdzie Bóg? Nie ma go! Bóg skończył zrobić biznes, biznes! A gdzie Bóg? Nie ma go! Bóg skończył zrobić biznes, biznes! Powieki mrużę i mam oczy jak skarbonki. Trzeba żyć, trzeba żyć. A gdzie Bóg? Nie ma go! Skoczył zrobić biznes, biznes, biznes. A gdzie Bóg? Nie ma go! Wyjechał w inny.